złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zmianę w przyszłotygodniowym harmonogramie szczepień przeciwko COVID-19 zapowiada rząd. Przed silnym mrozem w całej Polsce ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polskie Radio Kierowców ma za sobą pierwsze 3 miesiące swojej działalności. Rząd zapowiada zmianę w przyszłotygodniowym harmonogramie szczepień przeciwko COVID-19. 330 tysięcy szczepionek Pfizera nie pojedzie w najbliższych dniach do szpitali węzłowych prowadzących szczepienia grupy zero. Wszystko przez zapowiedzi koncernu, który ogłosił ograniczenie dostaw w Unii Europejskiej. Wstrzymanie transportu do szpitali węzłowych oznacza opóźnienie podania pierwszej dawki dla zapisanych pracowników ochrony zdrowia. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski powiedział, że transport może ruszyć pod koniec przyszłego tygodnia. Przyjęliśmy zasadę, że w obecnej sytuacji wszystkim szpitalom węzłowym anulujemy. Natomiast w momencie, kiedy potwierdzimy z Pfizerem ten harmonogram dostaw na przyszły tydzień, to w poniedziałek wydamy komunikat, w którym prawdopodobnie będą otwarte kolejne zamówienia. Spokojni o swoje szczepienia mogą być czekający na drugą dawkę seniorzy i mieszkańcy DPS-ów, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze i dlatego odkładaliśmy od początku połowę szczepionek na wykonanie drugiego szczepienia. Nie zmienia się także data rozpoczęcia szczepień seniorów z grupy 70+, to 25 stycznia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród, atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości, atakuje Kościół katolicki, mówił w Starachowicach wicepremier prezes PiS Jarosław Kaczyński. Musimy pamiętać, musimy mieć to w swojej świadomości, ale musimy mieć także w sobie wolę, bardzo silną wolę, by się temu przeciwstawić, by tą walkę o polską tożsamość, o przyzwoitość w naszym życiu publicznym wygrać. Jarosław Kaczyński brał udział w nabożeństwie w dzień przed rocznicą śmierci jego matki Jadwigi. Przypomniał, że Jadwiga Kaczyńska urodziła się w Starachowicach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym mrozem w całej Polsce. Miejscami temperatura może spaść nawet do minus 25 stopni. Według prognoz śnieg będzie padał intensywnie niemal w całej Polsce, a siarczysty mróz utrzyma się przez kilka dni, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szczególnie na wschodzie możemy spodziewać się bardzo niskich temperatur. Anna Adamkiewicz apeluje o udzielanie pomocy osobom, które mogą być zagrożone z powodu zimna. Jeżeli widzimy kogoś, kto jest gdzieś na ulicy nieprzytomny, śpi na przystanku albo wiemy, że przebywa w jakimś nieogrzewanym pomieszczeniu, wykonajmy telefon na numer alarmowy 112. Możemy komuś bardzo pomóc. Opadom śniegu mogą towarzyszyć zamiecie, co może być szczególnym utrudnieniem dla kierowców. Strasznie pada śnieg, widoczność bardzo zła. 9 stopni na minusie i zaczyna jeszcze wiać i zawiewać tłum. Warunki tragiczne. Ostrzeżenia pogodowe wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego najniższego stopnia przed śniegiem i mrozem obowiązują na obszarze niemal całego kraju. Witold Banach, Polskie Radio. Wczoraj minęły 3 miesiące, od kiedy oficjalnie ruszyło Polskie Radio Kierowców. Uruchomienie tej całotopowej anteny to zdaniem prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej jedno z najważniejszych wydarzeń ubiegłego jubileuszowego roku 95-lecia publicznego nadawcy. To kolejna cyfrowa antena Polskiego Radia, mówiła. Polskie Radio w tym jubileuszowym roku, czyli 95-leciu swojego funkcjonowania, pokazało, że jest pionierem, jeśli chodzi o cyfryzację, o rozwój technologiczny. Uruchomienie nowej anteny Polskiego Radia Kierowców było wielkim wyzwaniem, a jednocześnie wielkim sukcesem. Dostajemy sygnały od słuchaczy, że to jest bardzo dobre radio ze świetną muzyką i przede wszystkim bardzo użyteczne, bo dla wszystkich użytkowników dróg. Nowa, 9. antena Polskiego Radia skupia się przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa na drogach w kraju i za granicą, informowaniu kierowców o bieżących warunkach pogodowych i przekazywaniu aktualności dotyczących zmian w prawie oraz trendów motoryzacyjnych. Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez bezpłatną aplikację mobilną, stronę internetową oraz cyfrowe Radio DAB+. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy minus 16 stopni w centrum, minus 5 na krańcach zachodnich i nad morzem lokalnie minus 4. Opady śniegu głównie na krańcach południowych. W ciągu dnia na zachodzie i południu oraz początkowo na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Będzie od minus 14 stopni na północnym wschodzie do minus 11 w centrum i minus 4 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Człowiek, instytucja, działacz i organizator, ale przede wszystkim wybitny muzyk. Jego płyta Składam się z ciągłych powtórzeń była ogromnym wydarzeniem, a niedługo po jej wydaniu Artur Rojek odwiedził Trójkę. Już, już, już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Dziękuję bardzo. Na retransmisję jego koncertu z 2014 roku zapraszamy w niedzielę o 19:05. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wieczór, już to zapowiadałem. Zawsze na początku moich audycji w tym tygodniu muzyka Guzika. Tydzień temu, w sobotę 9 stycznia zmarł Grzegorz Guzik Guziński, a.k.a. Guzmir. Dlatego zaczęliśmy utworem Ricardo zespołu Homo Sapiens. Ten program realizuje pani Ela Różycka, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam od poranka do franka weekendowo, aż do czwartej nad ranem. Dziś bardzo ważna i smutna zarazem rocznica. 17 stycznia 2004 roku w Warszawie zmarł Czesław Niemen. ciemnonocną porę. Biega spłoszona świeca, wicher dmucha do pieca. Jęczy, płacze w kominie, ten co mu nikt ma imię. Ktoś jest zły, ktoś ma dosyć, a nikt płacze w pomocy. Gotowo. Kompozycja Smutny Ktoś i Biedny Nikt kończyła album Aerolit, nagrane w listopadzie 1974 roku. Pamiętam, że gdy dowiedziałem się o śmierci pana Czesława w 2004 roku, akurat prowadziłem audycję w pewnym jazzowym radiu i wtedy również wybrałem ten album i utwór właśnie z tego krążka. To był Pielgrzym. Dlatego, że dom mój ruchomy z wielbłądziejsku. Thank you. przecież ja ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa. Pielgrzym. Z tej kompozycji Czesława Niemena z tekstem Cypriana Norwida panowie Ed Simons i Tom Rowlands, czyli chemiczni bracia, pożyczyli kilka dźwięków, które wykorzystali na płycie Come With Us w utworze The Test. No i szczytem banału byłoby, gdybym teraz zaprezentował właśnie The Test, ale raz się żyje, o czym coraz częściej się przekonuję. Am I coming through? Is it sweet and pure and true? Here we go now, let's slide in through the open door. The Test, The Chemical Brothers, Ed Simons i Tom Rowlands, instrumentarium elektroniczne, wokalnie zaś genialny Richard Ashcroft. A teraz inny wiersz wybitnego poety Zbigniewa Herberta w utworze Kamek, także z albumu Aerolit Czesława Niemena. Thank you. ciężki wyrzut. Kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne przenika poszywę ciepłą kamyki nie dają się oswoić. Do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym, bardzo jasnym. To nie był dobry tydzień dla rock'n'rolla. Kilka dni temu, 13 stycznia, zmarł Sylvain Sylvain, gitarzysta jednego z najważniejszych protopunkowych zespołów, New York Dolls. Frankenstein to utwór z ich debiutanckiego albumu, który w 1973 spowodował niezłe zamieszanie na rynku muzycznym. Like a Frankenstein. question. Do you think that you could make it with Frankenstein? Sylvain Sylvain. Właściwie nazywał się Sylvain Mizrahi. Urodził się 14 lutego 1951 roku w egipskim Kairze. Oprócz obecności w składzie New York Dolls miał kilka innych zespołów z kapelą Criminals. Wydał singiel The Kids Are Back. Brzmiało jak Lou Reed z albumu New York, ale oni byli wcześniej. Wydali ten singiel w 1978 roku. To była strona A, a teraz B-side. The Cops Are Coming. Criminals! Na tym riffie można by zaśpiewać Populares Iberales. Wracamy na debiutancki album New York Dolls, utwór Subway Train. New York Dolls, Subway Train, po raz drugi niebawem, ale to będzie zupełnie inny kawałek, choć pod tym samym tytułem. Tym pięknym pociągiem dojedziemy do godziny pierwszej. Subway Train, Brygada Kryzys.